muros han caído. Hay guerras para reyes falsos. En luchas por causas perdidas digo quiero soñar en claro. Quiero los hombres encadenados que luchan por poder hablar de lo que sea en donde sea. Digo, quiero soñar en color. Vale, salut a tothom, bona nit a totes les persones que ens esteu escoltant ara mateix des de l'altra banda dels transistors de casa vostra, del cotxe, del curro, d'on sigui, que per qui no ho sàpiga esteu escoltant la Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM, Ràdio Lliure de Barcelona, de les zones alliberades de Barcelona, i bueno, doncs ho de sempre, que portem ja més de 20 anys d'història aquí dient la nostra, que això no és fàcil però és possible, i qualsevol de vosaltres doncs, es pot animar amb el seu grup d'afinitat de barri o el que sigui i fer la seva pròpia ràdio lliure i expressar les seves pròpies històries, no? Ja sabeu que vivim en una societat que està supercontrolada, on la censura doncs, no ha canviat gaire el que seria en el fons, sí que han canviat els mètodes, però podríem dir que estem tranquil·lament doncs, aquí amb una ressequilla del que va ser la Inquisició de fa uns segles enrere, doncs estem exactament igual, no? La censura franquista, etc. Doncs nosaltres no ens agrada tot això, ens agrada expressar-nos per nosaltres mateixes, i d'aquí el perquè de l'existència de les ràdios lliures, perquè passem de totes les mentides del sistema i de tots els monopolis creats pues per interessos econòmics que després es camuflen pues de forma de, bueno, pues de opinions diverses, i això pues permet el fenomen aquest dels mas mierda, que l'únic que fan és controlar el criteri de la gent. I bé, pues tota aquesta parrafada per anunciar el programa que com cada dijous de 10 a 12 es fa en directe, que és el Judici a la Justícia. Com sempre, us recordem les maneres que teniu de contactar amb aquest projecte col·lectiu anomenat Ràdio Bronca. per la penya que encara tireu de paper i boli, que ojalà sigui així tota la vida, perquè això no ens fallarà mai, o llapis. Teniu un apartat de correus que és el 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. A través d'aquest codi postal ens podeu fer arribar pues, qualsevol cosa que us vingui de gust, ja siguin maquetes, ja siguin fanzines, publicacions, informació diversa, o inclús si estàs xupant-te l'ego, o estàs xupant psiquiàtric, o estàs xupant algun tipus d'escola reformatori o el que sigui i et trobes tancada i aïllada, pues, ens pots també enviar aquí les teves impressions i també pues, pots trobar un punt d'obrir-te una mica dintre d'aquesta cel·la en la que et tenen, no? Ja ho hem dit moltes vegades, podran empresonar-nos físicament, però el nostre cap, la nostra ment, la nostra llibertat interna no ens la empresonaran mai. També recordar-vos ja per la gent internauta que feu servir mètodes així una mica més modernillos, doncs tenim una adreça que és rbronca@sindominio.net, que és una adreça a través de la qual també pues, podeu contactar via internet amb el correu dels Emilios i tal, pues, amb la ràdio. També tenim una pàgina web que és la www.radiobronca.info, que com sempre us diem és una pàgina web a la que podeu trobar una pila d'informació pues, general sobre el que és i representa i tot allò amb el que està involucrat aquest projecte col·lectiu Radio Bronca. També trobareu informació més individualitzada de cada programa i bueno, pues aquí cadascú diu la seva i nosaltres, em sap greu repetir una vegada més, som aquell programa que no renova la seva informació des de fa no sé quants anys, som així de patxangues, ho sentim molt, però coses de la vida, si algú té coneixements informàtics com per donar-nos un cop de mà, doncs només cal que ens ho digui i ens anirà fenomenal, li passarem tota la informació que ens arriba perquè ens la vagi posant allà, però bueno, conyes a part, perquè això és conya, si ens donés la gana doncs ens aplicaríem una mica més i ho faríem, no és per desídia, sinó doncs perquè anem, com sempre, doncs una mica així amb el petardo al cul i doncs estem involucrades en moltes altres coses també i ens hem de dosificar, som humanes i tenim les nostres limitacions. Ja per últim recordar-vos que tenim el telèfon 93-359-4900 que podeu fer servir tot el llarg del programa per trucar-nos, participar activament amb el programa, per dir la vostra, per anunciar-nos activitats o convocatòries del tipus que sigui, com les que després també us direm al llarg del programa amb petits apartats d'agenda que anirem fent doncs, perquè us doni temps de recollir totes aquestes activitats. I bé, pues que ja per últim recordar-vos que teniu la possibilitat de col·laborar amb aquesta Ràdio Bronca des de casa vostra, amb les vostres aportacions, fent-vos sòcies de la ràdio, que si teniu interès de fer-vos sòcies de la ràdio i col·laborar amb aquest projecte col·lectiu, pues només cal que us poseu en contacte amb nosaltres d'alguna de les maneres que ja us hem dit i us informarem de com formalitzar la nostra relació. Vinga, dit això, recordar-vos que a les zones lliures de Barcelona també funciona la ràdio línia 4 al 103.9 de la FM, més tirant cap a la zona de Nou Barris, Sant Andreu i el barri de Sant Martí, inclús el Poble Nou també la podeu escoltar. També el 91.4, la ràdio Contrabanda, que es pot escoltar gairebé tot a Barcelona. I també pues, la Ràdio Pica de 2 de la tarda a 12 de la nit de dilluns a dissabte al 96.6 de l'FM i com sempre diem la nostra gent amiga de Ràdio Ressaca que encara no tenen un punt trobat al dial i per la gent que esteu fora pues, sabeu que a Terrassa per exemple funciona la Ràdio 700, hi ha una altra ràdio que no me'n recordo ara mateix del nom, a Berga funciona pues, la Ràdio Corneta. I bueno, que moltes d'aquestes ràdios, com a nivell estatal com a nivell internacional, doncs, tenen la possibilitat de ser escoltades a través de l'internet, com també la Ràdio Bronca, a través de la seva emissió en directe per internet, que us permet escoltar-les des de qualsevol lloc del planeta, Terra, això sí, des de Marte no ho hem comprovat, però em sembla que no es pot escoltar. I també recordar-vos que hi ha una cosa que fa uns mesos que funciona, que s'anomena podcast, que és una cosa que, bueno, que compleix la funció de col·locar a l'internet doncs, diguéssim, documents d'àudio, en aquest cas, perquè fem ràdio, llavors es tracta sempre del so, i llavors podeu escoltar programes endarrerits o el programa d'aquesta setmana, però no als dies que es remet o no en el moment en directe, sinó que us el podeu baixar a casa vostra i escoltar-lo quan us vingui de gust, 30 milions de vegades si voleu, i bueno, pues que per saber com fer-ho només cal que us connecteu a la pàgina web de la ràdio, radiobronca.info, i allà pues, n'hi ha un apartadet que posa podcast, a través del qual pues, tindreu la possibilitat de fer això. Vale, dit tot això, comentar-vos una mica 5 cèntims de lo que seran el contingut del programa d'avui. Us xerrarem de coses d'agenda, activitats previstes pels propers dies. Recordar ja d'entrada que d'aquí pocs dies, exactament 10 dies, tenim una d'aquelles dates que com a data del calendari, no com a dia en si, perquè cada dia és bonic i preciós com qualsevol altre i únic, vale? Com tots els de la vida, des que hi ha vida al planeta Terra, però una data d'aquelles que a nosaltres no ens agrada gens recordar, però ens sentim obligades a fer-ho. Estem parlant del 12 d'octubre, el mal anomenat Dia de la Hispanitat, el que durant molts anys també es va celebrar com a Dia del Descubrimiento, que al mateix temps també és un dia en el que se celebra una festa religiosa, que és la patrona del Pilar, patrona de la Virgen del Pilar, patrona de la Guàrdia Civil, entre altres, tot i que també pues, té alguna cosa a veure perquè és la patrona de la ciutat de Saragossa, de los Maños i les Manyes, i també en fan molta festa. Però nosaltres, més en l'àmbit més polític i històric, ens centrem en aquesta data perquè no ens agrada gens, en el sentit de que les persones que s'encaparren en celebrar i en festejar aquesta festa de la hispanitat, doncs són conscients, o no, ens és igual, nosaltres sí que ho som, intenten ignorar que al darrere n'hi ha una càrrega de genocidi, de massacre, de mort, de barbaritat, i de brutalitat de tota mena que, bueno, pues que ha anat al llarg de la història agermanada, des del dia que es va començar a celebrar, agermanada amb la història de l'opressió a la humanitat, no? De tota la història d'aquest doncs, sistema patriarcal i masclista i feixista que es basa sempre en la llei de la força armada, no? I bueno, de la imposició de les coses, del criteri de pocs a sobre de la gran majoria i bueno, ha aconseguit que arribem al punt en el que estem avui, que pues, vivim d'una forma bastant precària, tot i que el sistema pues, clar, no és perfecte i això permet esquerdes i flecos en els que ens podem anar ficant i anar fent una mica la nostra moguda i d'aquesta manera pues, boicotejar aquest sistema que no ens agrada gens. Però s'ha de reconèixer que malauradament doncs, és una data amb la que els fatxes se fan... es creixen, no? I llavors, com ja hem dit altres vegades, el feixisme avança si no se'l combat, i llavors la nostra missió, el nostre objectiu, la nostra pretensió, quan us fem aquesta petita reflexió i aquest recordatori d'aquesta data, és de que ens posicionem d'una vegada clarament, que portem la nostra actitud endavant amb la nostra dignitat, òbviament, i que li plantem cara a aquest feixisme perquè no ens agrada gens ni mica, ni el feixisme en si, ni tot el que comporta, ni les actituds de tota aquesta xusma. Vale, llavors també xerrarem de coses com per exemple la situació amb la que es troben els bombers de la ciutat de Barcelona, una situació bastant peculiar que quan us anem xerrant una mica del tema pues, segurament arribarem a la conclusió de que és reflexa de moltes altres coses que tenen que veure amb aquest Ascarós Ajuntament de Barcelona com a institució d'entrada i sobretot per les persones que el representen, vale? Les persones que representen l'Ajuntament de Barcelona són persones que a nosaltres ens mereixen el qualificatiu de miserables, persones que, bueno, que fa molts anys que juguen a un joc, que intenten amagar que estan jugant, i com deia una companya, si tu et fiques en el terreny de fer veure que els hi veus el joc, et cauen les hòsties. Doncs els bombers de Barcelona ara mateix estan xupant-se les conseqüències del funcionament de tants anys de corrupció i de miserabilitat. Us explicarem una mica del tema i també us anunciarem que d'aquí dues setmanes doncs, tindrem una persona, un membre del cos de bombers, que ens vindrà aquí a explicar ja de primera mà i en persona doncs, tota l'experiència que avui us farem una mica d'introducció. Segurament seguirem xerrant de temes com lo de la moguda per allà... Per Geòrgia, el Caucas... Ossètia, Rússia, els interessos ficats pel mig... La OTAN, la ONU... Aquesta setmana la Unió Europea ha enviat tropes d'observació per observar la retirada dels russos... Mm-hmm. etcètera. Sí. Comentarem informacions estretes dels butlletins setmanals contra Infos i Infosurpa, que aquesta setmana doncs, venen replets d'informació com cada setmana, òbviament, ja és un parell de butlletins que tenen ja la seva història i dels quals us recomanem la lectura, doncs, la veritat perquè és una lectura ràpida però que conté informació concreta i bueno, doncs, molt ben posada, és una bona, molt bona font d'informació. També segurament alguna cosa del butlletí Massala, que també ens l'hem estat fullejant aquests dies, I, clar, parlarem de jutjats, segurament intentarem veure aviam si n'hi ha evolucions amb el cas de l'Amadeu Caselles, que n'hi ha, i xerrarem amb la nostra companya que ens explicarà una mica com va evolucionant el cas de l'Amadeu Caselles, que el farem servir, com ja us hem dit altres vegades, doncs com un reflex de com està el sistema penitenciari. I també doncs, intentarem la nostra connexió setmanal amb el nostre col·lega i corresponsal a Nova York, el Julián. I que dit això, doncs, us deixarem un temilla de música per acabar de preparar el que són tots aquests temes i així anem obrint boca. Començarem amb una mica de música doncs, canyera, són els Oi Poloi, una penya d'Anglaterra doncs, que fan Oi, que és un tipus de música que bueno, doncs, està molt semblant al punk, però que, bueno, que va molt relacionat amb els skinheads antifeixistes, vale, penya, que tothom li quedi clar perquè moltes vegades l'estètica tendeix a la confusió. En aquest cas, pues, l'Oi és una música pues, en principi és dels skinheads antifeixistes, vale, que els skinheads feixistes pues, també se l'han apropiat, igual que altres, han fet amb altres coses per aquella falta d'originalitat que tenen i tal, i perquè bueno, pues, en definitiva pues, són una mica paràsits i llavors no saben crear coses seves pròpies, sinó que han d'utilitzar i manipular les dels altres, no? Doncs, bueno, en aquest cas, avui, pues, ja et dic, una música així rapideta entre el que seria el punk i el hardcore i punxarem una cançoneta que es diu Cuando dos hombres se besan i amb aquesta cançó, aquesta basca, doncs, ens venen a través d'un cas concret com podria ser el cas de dos homosexuals masculins, doncs una mica fer una denúncia de tota la discriminació amb la que es troba... on ens trobem totes aquelles persones pues, que vivim la nostra sexualitat de maneres diferents als cànons establerts d'heterosexualitat, d'unitat familiar, amb tots aquests conceptes religiosos, morals al darrere i tal, doncs venen a fer una denúncia bastant dura i sèria, en la qual pues, a part de denunciar, ens animen a la gent a posicionar-nos i a, pues, a actuar davant de tota aquesta discriminació. El tema sona així tal com ara us el posarem, esperem que us agradi i continuem. Venga, salut! And act. Bé, tornem a ser al programa Judici a la Justícia. A la justícia. No hem marxat, només hem posat una mica de música. Una miqueta només. Pues re, el que dèiem, no? Que nos vamos a liar aquí de ple. A veure, estàvem comentant els temes que teníem per sobre la taula. Ens hem de decidir per quin comencem. Jo, si voleu, començo amb això dels Bombers, perquè he anat a xerrar avui amb ells i ho tinc fresquet, i així anunciem que d'aquí un parell de setmanes tindrem un membre del cos de bombers de Barcelona que ens vindrà a explicar quina és la situació amb la que es troben actualment, perquè per qualsevol persona que visqui a Barcelona, no sé si us heu adonat que allà on hi ha els parcs de bombers, doncs està replet de pancartes amb les que es denuncia la precarietat amb la que es troben. Al mateix temps també denuncien el fi o, bueno, o que s'acabi amb les sancions, no? Amb unes sancions que corren por ahí. Bé, la cosa és que ja feia uns dies que havíem anat veient aquesta situació de les pancartes i tal, i avui ens hem anat allà a adreçar-nos personalment per informar-nos del que estava passant. Tinc un parell d'octavetes, però d'entrada el que faré serà llegir, bueno, una m'han dit que era la més completa, llegiré la que és més completa, encara que l'altra porta informació. Ah, bueno, aquí també surt. Us llegirem l'octaveta i després us comentarem una mica el que ens han explicat també, que és bastant interessant. I ja dic, torno a repetir, que això ho fem a moda d'introducció i presentació de lo que serà la visita d'aquest membre del comitè de premsa que ja ha format, que d'aquí dues setmanes doncs vindrà a fer-nos una visita i ens explicarà. El comunicat diu lo següent: informació de l'estat actual del cos de bombers de Barcelona. Enguany celebrem el 175è aniversari de la creació del primer cos de bombers professionals de l'estat espanyol, el cos de bombers de Barcelona. Com a bombers, ens agradaria poder celebrar aquesta efemèride amb una gran festa, una festa on tothom hi fos convidat i on poguéssim ensenyar la nostra feina a la ciutat de Barcelona. Per desgràcia, la situació actual dels bombers de Barcelona no és com per fer gaires celebracions. La realitat és una molt diferent de la que els nostres polítics volen fer veure portes enfora. Gràcies a la gestió de l'actual gerència i direcció, ens trobem en una situació de precarietat absoluta en tots els aspectes. En pocs anys hem passat de ser un model de referència a ser un cos de bombers indigne per qualsevol gran ciutat. Seria llarg explicar el perquè d'aquesta davallada. Pèssima gestió, falta de previsió, nula inversió. La realitat és que la situació no és gens agradable i sovint va en detriment de la nostra seguretat i, per descomptat, la seguretat dels ciutadans de Barcelona. Tot seguit els mostrem un seguit d'exemples que els faran entendre d'una manera més clara quina és la nostra situació actual. En definitiva, la situació del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis de la ciutat de Barcelona. Llavors aquí amb un gran sabíeu que hi ha una pila de punts. Sabíeu que hi ha vehicles de bombers que es troben de servei des de l'any 1991, més de 17 anys d'antiguitat? Sabíeu que utilitzem vehicles reciclats que ja no els serveixen d'altres serveis com la Guàrdia Urbana? Sabíeu que la manca de manteniment dels vehicles, actualment externalitzat a empreses privades, ha provocat un munt d'avaries, algunes d'elles durant serveis d'urgència? Sabíeu que l'única barca que disposa Bombers de Barcelona al port no pot navegar per una manca de certificat de navegació, el que seria el corresponent a la ITB, la Inspecció Tècnica de Vehicles, i que alguns submarinistes no disposen del material específic per treballar sota l'aigua? Sabíeu que la vida útil estipulada del cas de bombers està caducada i no hi ha pressupost per canviar-los? Sabíeu que hi ha material comprat podrint-se al magatzem sense haver estat utilitzat mai per una manca de formació específica? Grigri, puntal d'excarceració, contenidors de grans emergències, etc. Sabíeu que la manca de pressupost fa que no es puguin reparar eines com radials o motosserres, o que degut al retard dels pagaments les ferreteries no ens vulguin vendre material necessari per als serveis? Sabíeu que amb l'excusa que el parc central de l'Eixample ha de ser enderrocat, d'això ja fa més de 5 anys, s'ha aturat la inversió en manteniment de l'edifici, caient en un procés de deteriorament accelerat que ens ha portat a treballar en un espai amb unes condicions al límit de la salubritat laboral? Sabíeu que degut a l'endarreriment per una mala gestió de la construcció del nou parc de bombers i una manca de previsió, l'Ajuntament vol ubicar 150 bombers en bungalops a la plaça de l'Escorxador durant les obres del nou parc? Sabíeu que el parc de Drassanes, nascut com a provisional, porta més de 15 anys donant servei amb unes condicions edificatòries pèssimes? I bueno, n'hi ha una ristra de punts impressionant. Continuo. Sabíeu que la manca de manteniment de les dependències de bombers ha provocat l'aparició de tota mena d'animals, rates, escarbats, puces, de manera continuada? Que l'Ajuntament incompleix els pactes adquirits en manteniment d'instal·lacions? Que quan d'altres serveis de bombers disposen d'ordinadors portàtils instal·lats als vehicles que els permeten ubicar o consultar dades, el cos de bombers de Barcelona no es disposa de suficients mòbils per als comandaments? Que disposem d'un contenidor de comandament avançat totalment inoperatiu per manca de formació específica? Que paraules com GPS, Bluetooth, telemetria, telemàtica sonen com a molt llunyanes quan són tota una realitat en el nostre entorn? que els bombers de Barcelona estem enquadrats en el grup C2 de l'administració, catalogats com treballadors sense especialitat, simplement amb tasques d'execució, amb un sou base de 587 lerdos, quan treballem amb més de 1.000 eines diferents, més de 20 protocols i hem de disposar de coneixements en àmbits tan diversos com la construcció, l'electricitat, la mecànica, l'automoció, l'àmbit sanitari, la conducció, el rescat en alçades i apagafocs? Sabeu que cobrem 63 lerdos al mes per perillositat? Que cobrem les hores extres a 14,35 lerdos bruts, o sigui, uns 10 lerdos nets? Que treballem 40 hores setmanals quan la resta de funcionaris de l'Ajuntament i la Generalitat en treballen 37 i mitja? Que els bombers no cobrem dietes, tot i realitzar 3 àpats durant la jornada de treball? Que la manca d'un procediment d'adjudicació de llocs de treball ens deixa a disposició total de la direcció, que ens pot reubicar en qualsevol moment i a qualsevol lloc només al·legant necessitats de servei? Que tenim 2 bombers sancionats amb un mes de sou i feina per mostrar una pancarta a les grades del Camp Nou amb el lema «Bombers de Barcelona a la cua d'Espanya»? Que el pacte de mínims entre Ajuntament i sindicats que garanteix la seguretat a Barcelona, de 100 un bombers de guàrdia cada dia, ha estat vulnerat reiteradament per la direcció i que durant mig any, de l'octubre del 2007 al març del 2008, hem estat fent més de 130, o sigui, durant més de 132 dies un total de 172 persones sota mínims, no les 101, sinó 172, han desaparegut dels llocs de treball anomenats de segona activitat, magatzem, tallers, manteniments, destinats a aquelles persones que per motius diversos ja no poden exercir com a bombers, que s'ha externalitzat la gestió de les trucades, incrementant el temps de la resposta dels bombers, que els bombers de Barcelona, a diferència d'altres cossos, no disposen d'un equip de tècnics que realitzi tasques de suport a la intervenció, que només realitzem 24 hores de formació a l'any, que la direcció està deixant perdre per manca d'inversió i renovació les ambulàncies del servei de bombers amb personal sanitari especialitzat en les actuacions de bombers, que degut a l'actual situació hi ha prop de 50 bombers de Barcelona, tota una promoció, opositant per entrar a formar part dels bombers de la Generalitat? És per totes aquestes raons i d'altres que anirien sortint que els demanem el seu ajut per tornar a ubicar el nostre cos de bombers al lloc on es mereix la ciutat de Barcelona i d'on mai, mai hauria d'haver sortit. Feliç aniversari als bombers de Barcelona. I ens diuen que per més informació podem contactar amb una adreça d'internet que és plataformabombersbcn@hotmail.com i hi ha una pàgina d'internet que és www.plataformabb.org on podem trobar més informació. Pues, també ens diuen que si volem queixar-nos per aquesta situació podem fer servir el telèfon gratuït del ciutadà que és el 900-226-226, que també podem enviar una queixa directament a l'alcalde mitjançant el link de la pàgina web de l'Ajuntament www.barcelona.cat i aquí ens fan una, bueno, ens mostren una part de la pàgina, de lo que seria la pàgina i el link que posa Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, llavors seria qüestió de picar allà i deixar la nostra impressió sobre tot plegat. Pues, bueno, la història està en que, bueno, pues lo que diu això és bastant explícit. A mi per lo que m'han explicat, pues bàsicament la cosa ve en el sentit de que, per lo que jo sé, no, que bueno, que el 2004 es va signar un conveni que era per 3 anys i que, bueno, que ara estem al 2008 i encara no s'ha fet el conveni nou. Que tot això amb aquesta situació que m'ha explicat de bueno, doncs de caiguda de lo que és el cervell per inversions, falta d'inversions i falta d'interès, bàsicament. Ja ho dèiem abans, que això és reflexe de l'actuació de l'Ajuntament en molts altres àmbits. Doncs això ha portat en que en el seu dia bueno, doncs gent del cos de bombers es decidís a fer una protesta pública. Llavors, a finals de l'any passat, al desembre, amb un partit bastant d'aquests així molt que veu molta gent, no? Que és un partit Barça-Madrid, doncs dos persones del cos de bombers se'n van anar vestits de, amb roba de carrer cap allà al camp de futbol, van entrar amb els seus respectius carnets de socis del Barça, es van apalancar amb una graderia i mentre que començava el partit no començava van desplegar una pancarta. Bueno, primer es van posar una jaqueta de bombers i un casco de bombers que portaven amb una bossa que no el portaven posat quan van entrar i van desplegar una pancarta on deia això de bombers de Barcelona a la cua d'Espanya. Llavors es veu que els seguretes d'allà del camp els hi van dir que l'havien de replegar, la van replegar i quan el partit va començar i portava una estona començat doncs es van canviar de puesto i van tornar a desplegar la pancarta i la van anar mostrant a la gent que hi havia també de públic i bueno, total, que la va veure molta gent, llavors van tornar els segurates, aquest cop encara més alterats, ja m'han dit que el primer cop n'hi havia un que estava molt alterat, aquest cop més alterats, llavors bueno, la cosa va ser que van començar a venir ja un grup de segurates bastant bèstia, els tenien més o menys encerclats, van arribar a una situació que van dir bueno, vale, la penya ja l'ha vista, nostra missió aquí està complida, anem a recollir la pancarta, però en un moment donat doncs aquests estaven allà amb que els havien de donar la pancarta, llavors un d'ells va enganxar i se'n va anar i el van parar els Mossos, no? Llavors bueno, el van tornar a parar els segurates i ell va dir bueno, mira, anem a fer una cosa, que vinguin els Mossos i que diguin el que tinguin que dir perquè nosaltres no us reconeixem com a autoritat i bueno, doncs si algú té que dir alguna cosa que sigui la suposada autoritat que són els Mossos, no? Es veu que van venir cap allà un escamot rotllo antiavalots i bueno, llavors, els que hi ha allà, els que hi ha allà, òbviament els hi van fer bueno, acompanyar-los a les furgos que tenen allà i tal, i allà pues, els hi van fer una denúncia que, bueno, que per lo vist es van, ja el desfasi va començar per aquí perquè deien la denúncia és per provocar aldarulls, per haver-vos enfrontat a l'autoritat i tal, no? I clar, aquests van flipar, els van dir bueno, això no és així, tio. Una cosa és desplegar una pancarta i una altra cosa és dir que jo l'he estat liant i que m'he enfrontat amb ningú, jo no m'he enfrontat amb ningú, no, això serà així, pum pum pum, i així va quedar la història. La cosa és que això no ha anat a parar amb un jutjat, sinó que ha anat per un procediment administratiu. I llavors, clar, al cap de dos dies va arribar la sanció, o la sanció, més ben dit, això va arribar al Departament de Bombers i el, diguéssim, la directiva, pues, clar, que depèn de l'Ajuntament, va obrir dos partes sancionadors en aquests dos bomberos, no? I els va condemnar, vale, així de clar, a un mes de sanció de, fora de curro, no? Sense curro i sou. Vale? Així, llavors la penya... Aquí va ser un punt en el que, clar, la resta de bombers que estaven patint també la situació, pues van veure de quin pal ja se les estava gastant l'Ajuntament, que per si no ho sabien abans, es veu que han fet una caixa de resistència per pagar-los el sou a aquests companys. Aquests companys s'estan defensant a través d'una abogada que els hi ha anat assessorant al llarg de tot el procediment i sembla que ja l'havia d'anar arreglant el tema, acabarà sent amb un jutjat contenciós administratiu. I bueno, a partir d'aquí n'hi ha més anècdotes que ja les explicarem el dia que ens vinguin a visitar. La cosa és que arrel d'aquest moment pues, bueno, pues la gent es va organitzar, es va muntar una plataforma independent de tots els sindicats, pues, perquè no, els sindicats no acabaven de mullar-se el cul o el que sigui, i dels 600 i pico bomberos que n'hi ha a Barcelona van agrupar-se 400 i pico. En aquest moment els sindicats van veure pues, claro, que estava clar cap on anava la història, llavors van muntar, es van decidir muntar una coordinadora que seria la que exerciria amb la unitat de tots els sindicats, la que exerciria les negociacions amb la directiva, no? Llavors bueno, resulta que ara, a hores d'ara s'està amb negociacions, però clar, la directiva pues, no afluixa, en el sentit de que fa una setmana va haver una concentració a la plaça Sant Jaume i va haver un moment en el que va haver una mica de tensió pues, perquè els bomberos volien entrar i els antiavalors de la urbana no els hi van permetre i tal, i bueno, van anar a les empentes i tal, no va passar d'aquí en el bon sentit de la paraula, però sembla que clar, la directiva no afluixa en el sentit de que s'ha filtrat pels bombers de que n'hi ha 14 companys identificats que sembla que la directiva vol sancionar també, en aquest cas ja no estaríem parlant d'un mes sinó a 6 mesos d'inhabilitació sense sou, i que vol fer servir això pues, per decantar les negociacions cap al seu favor. I bueno, ara el tema està així. Jo només ressaltar coses, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, entre d'altres, que ja el proper dia ja xerrarem, que resulta que el port de Barcelona, el que és el port de Barcelona, que de vegades n'hem parlat, que funcionaria com una, diguéssim, com una entitat, no?, pròpia, diguéssim, autònoma, entre cometes, no?, es veu que ja fa molts anys que n'hi ha un conveni amb l'Ajuntament a través del qual els bombers de Barcelona s'encarreguen de les tasques del que seria pròpiament els bombers en allà, en el port. I sembla que aquest port destina mogollon de calés a que això sigui així. Però sembla que l'Ajuntament s'aprofita malament de que, com que també n'hi ha Guàrdia Civil per allà, doncs d'aquesta manera pues, no finança el que dèiem, no? De que només n'hi ha una barca i la barca no ha passat la ITB, la gent que treballa allà, n'hi ha molta gent que no té la roba adequada com per poder treballar, llavors s'han donat casos en els que n'hi ha hagut una situació d'urgència i s'ha hagut de sortir, i molta d'aquesta gent que hauria d'anar-hi ha hagut de quedar a terra perquè no té els trajos per posar-se ni la roba adequada. I llavors una de les dels interrogants que se'ns ve és el rotllo de dir, bueno, on estan els quartos, no? On van a parar aquests calés? Perquè està clar que tot un port de Barcelona amb tota la quantitat de mercaderies que es toquen allà té interès perquè no passin desgràcies, i quan està donant calés perquè no passin desgràcies estem parlant de molts calés. Clar. I arreglar una Zodiac i comprar 30 trajes de buzo amb tot l'equip no és tanta pasta. I sous a part, vull dir, o sigui, no estem parlant de tants quartos, llavors la cosa està anant per aquí. Després està clar que l'Ajuntament està jugant molt brut, no sabem exactament quin és el problema de fons, però... En la línia, perquè recordem que per part de l'Ajuntament han jugat brut en molts casos, i no només el principal partit que està a l'Ajuntament, sinó el seu soci de govern, Iniciativa, també ha jugat malament. En aquest cas va ser amb els de Parcs i Jardins, que em sembla que encara cueix el tema. Sí, la línia que porten de, com tu deies, miserables. Sí, sí, són miserables, la veritat. Jo només, a modo històric, quan estava el Jean-Claude Van Damme d'alcalde, també els propis bombers de Barcelona van protagonitzar una protesta que va durar bastant de temps, inclús em sembla que van arribar a fer alguna vaga de fam, això potser el company ens ho aclarirà d'aquí dues setmanes, per una qüestió tan senzilla com que tot un ajuntament de Barcelona obligava a que els propis bombers es paguessin, es costegessin la neteja de la seva roba de feina. I clar, això va provocar la protesta dels bomberos, però la protesta no va començar perquè sí. Havien anat aguantant el tipus fins que va arribar un moment que es van donar casos de sarna. Sarna, penya, això significa molta brutícia. Sí. Vale? Va arribar un moment en què cadascú es preocupava més o menys de la seva higiene i de la seva pròpia roba, però ja les instal·lacions, tot això, pues, era massa. Òbviament, perquè aquí són moltes parts les que juguen, no? Llavors, en síntesi, el que ens han transmès és que de lo que es demana, diguéssim, les seves reivindicacions són bàsicament equiparar-se a el que és ara, avui en dia, el que són els bombers de Catalunya. O sigui, a excepció de Barcelona, la resta de Catalunya, els cossos de bombers depenen directament de la Generalitat, a excepció de Barcelona. Ara, els bombers de Barcelona, que durant molts anys han gaudit, eren un referent, i això és veritat, a nivell internacional com a cos de bombers, guanyen una mitja de 350 lerdos menys a l'any, treballen una... O sigui, al cap de l'any fan 5 guàrdies més que els bombers de la Generalitat, estem parlant de 24 hores multiplicat per 5, a part de tots aquests punts, doncs els 63 lerdos bruts per perillositat o els 10 lerdos nets per hora extra... Saps? Que, bueno, que ja no ens han volgut donar xifres, en plan, és que és prou escandalós per si sol, no? I ens deien, pues, que no volem equiparar-nos al cos de bombers de Madrid, que està molt més ben pagat que els de la Generalitat, ni res, sinó senzillament equiparar-nos als nostres veïns de comunitat autònoma, perquè seria el mínim, no? No, però és que més, a mi, o sigui, les coses que em sorprèn de l'actuació de l'Ajuntament és que, primera, consideren els bombers com a gent no especialitzada. És molt fort, molt fort. És que quan ja... era allò de quan l'humorista deia que és que hi ha polítics que ens volen deixar el paro perquè és que ja no hi ha forma de fer un xiste d'això. És que això és que és incontestable. És que és tan de calaix, tan clar, que com pot ser? La gent que precisament es dedica a salvar altra gent, a ajudar altra gent amb, quan té problemes realment greus, i que si algo ha de tenir és una especialització com a mínim psicològica per poder actuar com ha d'actuar en cada moment, tot veient el que pot, bueno, veient, sentint, etcètera, etcètera, tot el que senten. Que no estan apagant, no només estan apagant foc, sinó estan traient gent d'allà dintre. Bueno, ja ho deia aquí, que per poder treballar han de tenir coneixements de mogollon d'àmbits. Oh, i treuen, perquè a més també els fan servir amb accidents de treball, sobretot a la construcció, si han de treure algú, qui va als bombers? L'ambulància hi va per portar-lo a l'hospital. per curar-lo, no per treure'l de sota una magia de ferro. Si hi ha un accident dintre de Barcelona i s'ha de treure el conductor dintre del cotxe i no es pot perquè està apullat i no hi ha manera d'obrir-lo, qui l'obre són els bombers. Fins i tot, no? És allò, un ascensor que s'ha quedat parat a mitges, que no hi ha manera de moure'l perquè no té electricitat, qui el mourà són els bombers. Està clar. I si et poses a mirar el 90% de les ciutats i països, en aquest cas doncs, del primer món, que és on acostuma a haver, els cossos de bombers són vistos com realment el que hauria de ser. Són vistos com gent que ajuda els altres. Està clar. I si ja et poses a mirar, en aquest cas, doncs, el, després dels fets de l'11 de setembre allà als Estats Units, que tots els tenen com herois, o això ja és... No, però el tractament... És així, és un tractament, és, els estan tractant realment com si fossin res, com si la seva feina no fos res, com si la seva feina no servís de res. Home, el que estem veient... Bueno, tu no vas a fer un comentari, fes, fes. Sí, dic que el tractament que l'Ajuntament de Nova York va donar als bombers, que dona en general i que va donar el dia 11 de setembre del 2001, és brutal. Van permetre que s'anessin acumulant bombers a la planta baixa, que anessin pujant pisos amunt per les escales... Sí, sí. I sabien, com a actuació va ser horrorosa. Sabien feia estona que cauria tot allò, perquè aquestes torres van tenir un equip d'arquitectes que les va construir, i els arquitectes sabien que allò cauria amb els impactes que havien tingut a dalt, i que ho sabien de seguida que va passar tot. És com si a mi em pregunten què passarà al judici de demà si el de demà és igual que el que vaig fer ahir. És el mateix. Si tu ets un professional, has fet una obra, tu saps aquella obra quins punts flacs té, i tens uns plànols i tens unes mesures de resistència, i els van deixar morir després per transformar-los en herois i per culpabilitzar encara més el terrorisme, el Qaeda, etc. Va ser una operació preparada. Amb un curs de socorrisme me'n recordo que feia poc que havia passat, i el primer exemple que ens va posar la persona que estava fent el curs de mal acte de socorrisme era aquest, l'11 de setembre. Que és allò de quan tu vas a treure algú d'una situació perillosa, el primer que has de fer és assegurar-te tu, perquè si tu la palmes pel camí no hi haurà ningú que el tregui. Clar. El primer és assegurar-te tu i assegurar-te que si tires per aquí no et passarà res. Però si m'ha de passar alguna cosa per aquí, doncs intento tirar per aquí, tardo més però segur que el trec, perquè si vaig per aquí no el trec no serveix de res. Bueno, i en aquest cas vam fer això, en lloc de mirar realment això pot caure o no pot caure, com està l'estructura, què passa, què tal, tots pa dentro, va, tots pa dentro, pa dentro. Policies, bombers, tots, ale. Fins l'última hora entra. El denominador comú amb el que estem explicant i denunciant d'aquesta situació dels bombers de Barcelona i el cas aquest de les Torres Bessones de l'11 de setembre seria un altre cop el mateix, els directius, les autoritats polítiques, o sigui, els de traje i corbata, que no s'han vestit un traje de bomber ni han pujat corrents una escala en un edifici en flames per treure una persona, ni res d'això. Vale? O sigui, que ens quedi molt clar per què de tot això, no? I quan parlàvem d'això m'hem recordat de coses com, per exemple, en un dels punts que diu la manca de manteniment dels vehicles, tal. O sigui, imaginem-nos la situació d'una persona que exerceix de bomber, que per cert, per exercir de bomber s'han de passar unes proves i s'han de fer unes oposicions, i tothom sap que és, t'has d'aplicar molt, saps? Perquè és, o sigui, no i a no més intenten que sigui gent que hagi fet carreres com el que deien aquí, gent especialitzada en arquitectura, gent especialitzada, tenen arquitectes, tenen metges, tenen... Que n'hi ha unes exigències, sí. Vale? O sigui, és normal, lògic, que es marqui el llistó, es no posi banal, perquè allà la funció és prou important. Pues imaginem-nos si tu ets una persona que després de fotre tot aquest curro i tal, reps per fi, entre cometes, la recompensa de poder exercir, i et trobes en una situació d'urgència pagant o anant a pagar un foc, i desenrotlles tota la manguera aquella d'un dels vehicles i comences a donar-li canya i la manguera comença a tirar aigua i de cop i volta falla la bomba. Vale? Això són coses de les que estan passant, de les que estem parlant quan es parla de falta de manteniment. O, per exemple, el fet de que a Barcelona només hi hagi dos vehicles amb un tipus d'escala determinada que està prevista pues, per anar a fer, diguéssim, cobrir situacions que es puguin donar a barris com el Raval o així, amb carrerons estrets, amb pisos d'aquell tipus d'arquitectura i tal, doncs que la que està en el parc de bombers més proper en aquest barri estigui parada perquè té una, bueno, una avaria i no s'arregla i s'hagi de fer venir una del parc de bombers de la Vall d'Hebron. Vale? Amb la qual cosa aquesta única cobreix les actuacions de tota Tabarna perquè l'altra no s'arregla. Vale? Imaginem-nos el punt amb el que una persona que està... Una persona que vol fer de bomber, està clar que li agrada la seva feina. Una persona que ha de fer de bomber, l'òptim, com a qualsevol feina, és que t'agradi la feina que fas. Una mica el que diríem la vocació, perquè... No, en aquest lloc realment has de tindre una... Agradar-te o no, no ho sé, però ganes de ser-ho has de tindre, perquè està si no, no arribes a ser bomber, això està clar. Doncs imaginem-nos a l'estat d'ànim en el que et pot, pots trobar, no? O el quan, que deia quan vas, també... Tota aquesta sèrie de coses. El que t'apunten també, el que apunten en aquest comunicat. De, hi ha un incendi gros, anem 50 bombers a apagar el foc, dels quals un número indeterminat treballa i els altres s'ho miren perquè no tenim material. Perquè no hi ha escala... Clar, por supuesto, perquè... sin escalera, sin manguera o sin casco, sin traje, no, no res, és que aquí, ala. Com mucho espera que alguno se canse, se saque el traje, lo pille yo y em posi a fer el que estava fent ell, com a molt. I tot això, insisteixo, perquè els de traje i corbata... Una, s'estan embutxacant calés. Seguro, hombre. Uns màfies i uns corruptes. Ja els coneixem. I dos, perquè són uns degenerats i uns miserables que mai a la vida han fet alguna cosa així, mai sabran apreciar el valor d'una tasca com aquesta i com en tants altres àmbits com tu deies, pues fan lo de sempre, tio. Anar retallant pressupostos i anar embutxacant-se quartos per la cara, moment... quartos que no són seus, que són de tothom, que en un moment donat, si la gent, el poble, en massa fos, estic parlant d'algú absurd, no? Però fos tan estúpid com per dir no, no, preferim que els bomberos es morin de gana i donar-li els quartos a l'hereu i a la seva xusma. Bueno, mira, jo què sé, tio, jo em suïcidaria, m'aniria a viure en un altre lloc, no ho sé. Però és que no és aquest el cas. No, no és el cas. Vale? S'estan passant tres pobles com en taltes. No, però ja no és que no us hi donin calés perquè puguin, o sigui, no un sou digne perquè puguin jalar i mantenir, si han de mantenir criatures o... Sinó és que a sobre estan jugant amb la vida de la gent que confia. Aquí està. Que si tinc un incendi trucaré aquesta gent i aquesta gent podrà vindre a salvar-me. Que a més, com bé expliquen els bombers, la gent de Barcelona tendeix a confiar en els bombers de Barcelona perquè sap que és gent preparada. Ara, de cop et trobes que en lloc de vindre del que tu t'esperes, que és un camión amb no sé què, no sé quantos, per treure't d'allà dintre d'una casa incendiada, et trobes que et ve un amb un cotxet, perquè és que no, és que el camión està estropeado, los otros 65 compañeros de curro están sancionados por una... por pedir lo que, un mínimo de derechos, ves a saber si els han tallat l'aigua perquè no paguen la companyia d'aigua, d'aquí 4 dies si siguen en el palo pot passar, és privada la companyia d'aigua, no regala l'aigua així com així, bueno. Etcètera, etcètera, no? Així, bueno, és que ni, em sembla que en aquest cas ni los hermanos Marx ni Charles Chaplin hagués fet... Bueno, és que si hagués fet una comèdia, jo t'imagines les comèdies dels anys 30 dels bombers i allò, fer servir una manguera que li surt l'aigua per tot arreu, menys per on ha de sortir o... Jo m'aniria més enllà, m'aniria més enllà en el sentit de dir, ja no que ni el Hitler, ni el Mussolini, ni el Berlusconi, ni tal, sinó que ni el, segur, i m'hi jugo una mà, a que segur que ni els bombers de l'11 de setembre de Nova York ni els que hi ha ara a Nova York tenen tan males condicions com aquests. Ni els que van enviar la mort, ni els que encara estan en tan males condicions com els de Barcelona. Jo m'atreviria a dir això. Segurament no, proporcionalment no. A nivell però... de material, d'infraestructura. Una altra cosa ja és la política amb la directiva, que veiem que més o menys està tallada pel mateix patró. Però jo parlo a nivell de lo que parlem, no? O sigui, vull dir... Hi ha diverses parts, no? El que és la persona que curra, les condicions de la persona que curra i que com sí que... ens tradueix aquesta situació amb el que seria el servei que donen a la ciutadania, ¿vale? Pues jo parlo des del punt de vista de ciutadà contra millor estigui aquesta persona, òbviament, però al marge d'això, per molt bé que estigui la persona, si no té infraestructura, és el que diu, ens podem trobar en situacions rotllo rocambolesques i super absurdes, no? Sí, no, clar, No, no, és això, no? De què et serveixen que vinguin 15 bombers si cap bomber té material? I, bueno, i encara gràcies que tenen el casc caducat, que en qualsevol dia poden tindre un problema, però ells se'l foten per anar a treballar. És que no els hi ha més remei, que han de pujar amb un casc, amb una barretina. No. Amb el logo dels bombers de Barcelona. O directament diu, sento molt, però no podem fer el servei. Però algun dia ja començaran a haver les desgràcies o de gent que es morirà perquè ells no poden fer un servei o d'ells que es moriran perquè estan fent el servei en males condicions. I llavors tindrem, entre comilles, un nou Carmelo, en aquest cas amb el cas dels bombers, i per desgràcia, com en el cas del Carmel, em sembla a mi que la política seguirà sin canviar. Veurem, recordo que ara s'està en negociacions, que nosaltres tenim possibilitats pues, de denunciar aquesta història i queixar-nos i mostrar el nostre suport als bombers pues, a través del telèfon aquest gratuït 900-226-226, enviant una queixa directament a l'alcalde mitjançant el link de la pàgina web de l'Ajuntament www.bcn.cat o anant directament a l'Ajuntament a cagar-nos amb la mare de l'hereu, bueno, més que en la mare, en el propi hereu, sí, jo crec que és el que s'ho mereix, i amb la xusma d'iniciativa, etc. Tots els altres que van enrere també, Generalitat, totes aquestes coses també funcionen pel mateix patró. I l'Ajuntament, en certa manera, depèn de la Generalitat igual que depèn de l'Estat a l'hora de financiar-se, a part de les multes i tot això. Estaríem una mica com en el rotllo aquell dels talegos i la comunitat autònoma catalana amb les seves competències en autogovern i tal, no? Estaríem en un cas semblant, vull dir, o sigui, feta la llei, feta la trampa, a partir del moment en què Barcelona pretén tindre el seu propi cos de bombers, no sé què no aguanta, pues, la Xene, com que són cul i merda, pues, li dona màniga llarga, màniga ampla, no? Està claro. I bueno, no sé, recordar la situació d'aquests dos bombers sancionats, que a més la sanció no només suspensió d'un mes de sou i de curro, sinó que a més els hi prohibeixen durant 3 anys de passar les oposicions per poder ascendir. No és que es veu que dins del cos de bombers no funciona militarment, però sí que n'hi ha com uns rangos a nivell de comandaments i tal, i bueno, pues, òbviament molta gent pues, té voluntats de escalar, no per ser més que l'altre. Vaja, que si es descuiden aquests dos xavals acaben pitjor que els detinguts d'aquest cap de setmana a Montjuïc, no? Per tirar bengales, botelles i no sé què més. Vaja, ah, no, està bé. El baremo de cómo tratamos a un aficionado descerebrado con ganas de violencia gratuita, a com tractem a dos persones que ja simplement per la feina que estan fent ja han demostrat el que molt probablement valen, demanant els seus drets. Una diferència molt clara del baremo que té l'Estat, del baremo que té la justícia i del baremo que té, en aquest cas, com a primer causant l'Ajuntament. Estàvem comparant els de Nova York amb els de Barcelona i jo recordo que en el districte de Manhattan, de Wall Street, és bastant freqüent veure en els aparadors dels bars fotografies de bombers tamany foli amb un peu de foto que diu, aquest bomber és fulano de tal, va patir un gravíssim accident amb motiu de tal desastre, n'hi havia algun de l'11 de setembre del 2001, aquest bomber ha quedat paralític amb una cadira de rodes, té equis fills, té hipoteca, i resulta que l'Ajuntament de Nova York no li està pagant, no li ha reconegut la situació d'invalidesa i no li paga la pensió. Això és bastant freqüent, és una imatge que em sembla que jo l'he reflexat en alguna crònica aquests últims anys. I també recordo que s'ha fet una pel·lícula, deu fer 3 o 4 anys, aquí a Barcelona l'any passat, sobre l'11 de setembre del 2001, i curiosament el paper protagonista, els papers dels protagonistes de la patrulla protagonista, malgrat les aparències, no són bombers. És a dir, tu veies la propaganda d'aquesta pel·lícula en els diaris o en a la cartellera de cinemes i et semblava que era una pel·lícula per destacar el paper heroic que van jugar certs bombers. Per què? Doncs perquè les imatges són d'uns homes que porten el casco de bombers. Però després tu veus la pel·lícula, et fixes i te dones compte que aquests que portaven el casco de bombers eren policies. El protagonisme de tota la pel·lícula és una patrulla de 4 o 5 policies que en un moment donat, a l'entrar a una de les torres, improvisen un carretó amb material de bombers, es posen els cascos i tiren amunt. I llavors els hi cau la torre a sobre i n'hi ha 3 o 4 que sobreviuen. L'he vist, bueno, al final... L'has vist tu? Sí, la vaig veure no fa massa. Feia temps que la tenia, però tenia un problema amb el... Ah, la tens? I sí, la tinc, de fet, està aquí. Fixa't, tio, no sé si... Sí, sí, sí, no sé si són, tu... ells són policies de duanes de l'estació de tren. Sí, sí, sí. Sí, sí, la vaig veure aquest estiu, la tinc bastant fresca i... Exacte, no recordo tant, sí. Però sí, és veritat que venen de lluny, venen sí. Del nord de Manhattan, quan fins a baix de tot, sí. Downtown... Ells mateixos agafen la iniciativa, diuen d'anar a ajudar, i van ajudar. I llavors la peripècia, bueno, és vergonyant al final, perquè troben els supervivents d'aquesta patrulla enterrats entre la runa gràcies a que hi ha un veterà dels marins de l'exèrcit dels Estats Units que creu en Déu, està molt lluny de Nova York, però ell creu en Déu, entra en una església, resa, llavors l'il·luminen des del cel i li donen la idea del que ha de fer. El corrents viatja cap a Nova York i comença a recórrer les runes, era una nit, i va cridant: jo sóc un marí dels Estats Units i atenció, que aquí estem per ajudar, si queda algú sota la runa, fins que troba aquests enterrats en vida. Llavors, per què el protagonisme de la pel·lícula l'han portat una patrulla de policies i no un pelotó de bombers? Pues senzillament perquè els bombers de Nova York no han volgut participar en aquesta pel·lícula, que al costat de la tragèdia que de veritat van patir, doncs és això, és una... és faltar-li el respecte al xarlot, dir que és una xarlotada. No és això, és molt pitjor no, que això. No, la pel·lícula es dura en bastantes parts, perquè el que sí que m'insana que retransmet bastant bé la sensació que pot tindre una persona quan es troba enterrada sota l'hòstia de tot. Sí, sí, és molt angoixant en aquest sentit, però això que expliques, sí, ho tracten d'una forma molt... Bueno, com són els yanquis, no?, en certa manera, no, o algun sector del yanqui. I molt semblant també a la línia Bush, de poc després va ser quan ell va començar que estava fent una guerra perquè Déu li havia dit. Que sí, és així. I no deixa de, doncs, el marine és lo mateix, no? Torna a pensar que és marine, es torna a fotre el traje de marine, de camuflatge de marine, i se va per allí pa... Sí. Però llavors... No? I, o sigui, el que podrien haver posat com qualsevol cosa que segur que moltíssima gent va fer de apropar-se, igual que passa en qualsevol desastre, apropar-se allà i dir, us puc ajudar amb algo, què faig? Mhm. Doncs ho van plasmar amb una persona que la primera impressió que et prens d'ell és que està tarat. Sí, bueno, tarat, que és un fanàtic, un capellà castrense, religiós. Castrense, castrense perquè és militar, però i que se'n va cap allà, passa de tothom, com que va amb el traje militar ningú li pregunta res. No? Se mueve por allí com si realment sapigués el que ha de fer. I fora de tota organització de tal, ell va a la suya i acaba salvant de gente perquè és un héroe, perquè, bueno, una línia totalment... Hollywoodiense i jo anava a dir desviada de lo que realment és la realitat de la gent que en un moment donat es mou per solidaritzar-se amb la gent que està en un problema. Hollywoodiense, sempre han volgut confondre el personal, el manipular pitjor, les coses. Del pitjor aspecte de Hollywood. Mm-hmm. Jo em referia, per exemple, a detalls com que al final de la pel·lícula tot s'acaba amb una barbacoa. Una barbacoa. Toma allà. Els policies avisen a les famílies es reuneixen un diumenge a migdia i foten una gran barbacoa per celebrar el desenllaç. El desenllaç, que és la supervivència d'això de tres policies que varen exposar la seva vida. N'hi ha un que queda coix i tal, llavors fan una barbacoa com si jo ja servís per segellar el final feliç, no? Jo crec que és aquest tipus de coses... aquest tipus de situacions i de desenllaços feliços que els bombers de Nova York es van negar a acceptar de formar part de la pel·lícula, de la pantomima, no? Sí, tot, normal. Tot i això, s'ha de dir que així que hem fet una sèrie que es diu Bomberos de Nova York, que em sembla que també pinta que és, però no l'he vist mai. O sigui, a la tele. He enganxat algun dia que he vist 5 minuts, però com que jo personalment, quan no conec, quan no miro una sèrie des del primer dia, no la sigo. Últimament, si no és que la tingui gravada d'alguna forma, no. Però té pinta de que és a partir de llavors conseqüències per la gent que continua treballant. Ja no es fica amb el que es podria dir les víctimes principals, no? De, si els que hagin mort, els que hagin quedat paralitzats, sinó amb els que van sobreviure en principi amb totes les facultats, i em sembla que es planteja més amb el fet de les conseqüències que et queden després, seqüeles d'haver viscut una cosa com aquesta. Sí, sí. Els policies tenen una altra formació, els preparen d'una altra manera, els imbueixen d'aquest patriotisme oficial, els hi donen l'arma, que això és el que els fa diferents dels bombers i diferents de qualsevol persona, i a partir d'aquí, quan toca fer la pel·lícula, doncs els policies no han tingut cap inconvenient en brindar-se, en prestar-se amb això, no? I està molt dintre de la mentalitat policial nord-americana, la pel·lícula aquesta. Sí, a més em sembla que van enganxar el cas de dues persones reals, no? Segur, sí, sí, clar. Oh, clar, si ningú dubta que policies també en van morir molts. Sí. Però els bombers tenen un altre tipus de dignitat, i si vols un altre tipus de patriotisme, és una altra cosa. Sí, bueno, és més basada en la solidaritat que no pas amb l'abús de poder, no? No m'ho he abandonat. Clar. Fer un comentari perquè hem tingut una trucada que ens feia un recordatori a nivell històric d'actuació dels bombers de Barcelona, de que l'any 96, quan es va desallotjar el cinema Princesa, en un moment del desallotjament els bombers van desplegar la seva escala cap a l'edifici per fer algun tipus d'intervenció, però llavors la policia els hi va dir que no, que eren ells els que havien de pujar, llavors els bombers s'hi van negar, i també que els bombers, o sigui, la policia els havia demanat material per esbotzar les portes i tal, i els bombers els hi van dir que no, que portessin el seu propi material. Sí, me'n recordo aquell dia que van posar perquè hi havia algun incendi o alguna cosa, petit foc o el que fos, ells van anar, van apagar allò, i quan els hi van demanar les escales van dir no, jo estic aquí per si hi ha un incendi, apagar el foc, les meves escales serveixen per això. Home, és que hi havia els policies en els edificis del voltant amb les escopetes, anaven disparant les bales de goma sense parar. Sí, està, sí, està gravat això, vam passar el vídeo el dia del judici, i anaven disparant a mansalva i a plaer, perquè no tenien rèplica. Clar. Anaven fent punteria. Sí, sí, sí, sí. Des dels edificis del voltant, que tots són més alts del que era el Princesa. Sí. De dalt a baix anaven. Home, des d'aquí agrair la trucada que ens fa arribar a aquests punts de reflexió i de memòria, i també recordar o animar algú que recordi alguna situació així, també que ens faci el seu truc, perquè jo recordo, si no m'equivoco, la Mala Herba, que estava al barri de Sants, al carrer Sugranyes, també va haver una escena similar amb la que la policia va fer cridar els bomberos, i els bomberos van anar allà i els van dir que tallessin les cadenes que havien fet servir la gent per encadenar-se, o inclús que tallessin els bidons en els quals la gent estava també lligada i tot això, i si no m'equivoco, els bombers també s'hi van negar. Jo recordo aquesta història. Bueno, pues des d'aquí anima la penya, igual que ha fet la companya que ens ha trucat, a la que li agraïm la trucada, que s'animin a fer servir el 933594900, i bueno, així ampliem la informació. Sí. De totes maneres, també és veritat que portem ja una bona estona, i poder tocaria fer un petit descans, no? Vale. Jo només, si us sembla bé, volia llegir una columneta que ve en el Contrainfos, i així de pas anunciar una convocatòria. Endavant. Pues el Contrainfos d'aquesta setmana, bueno, que per cert té una petita capçalera que diu: la secretària general d'Institucions Penitenciàries, Mercedes Gallizo, ha afirmat que s'hauran de construir noves presons degut al creixent número de presos. Sin comentarios, aquesta senyora Mercedes Gallizo. Otra más de les dones del poder. Bueno, pues tenim un articlet que amb el tema lluites laborals ens diu contra les 65 hores. Diu: el passat 9 de juny I ojo al parche, penya, que la cosa va seria. Els ministres de treball de la Unió Europea, sense cap vot en contra, o sea, menudos ministres de treball, van aprovar la proposta de modificació de l'actual directiva sobre ordenació del temps de treball. També els noms és que se les traen. Directiva sobre ordenació del temps de treball, per no posar esclavatge. Però bueno, la modificació de la directiva autoritza els estats membres a canviar les seves lleis per permetre l'allargament de la jornada setmanal de treball fins a les 60 hores o 65 en el cas de col·lectius com el sanitari o bombers, els descansos dels quals a les guàrdies deixen de considerar-se temps de treball. Com que el límit a les 60 hores és, a més, una mitjana trimestral, la jornada real podria prolongar-se fins a les 78 hores setmanals, en una setmana determinada. En el cas de contractes de menys de 10 setmanes no hi haurà ni tan sols aquestes limitacions. La directiva també permet fixar per llei que la jornada setmanal normal, entre cometes, de fins a 48 hores sigui considerada com una mitjana anual, de manera que el treballador estaria permanentment a disposició de l'empresa i les hores extres, festius, etc., passarien a ser considerats com a hores ordinàries. Aquest brutal atropellament volen dur-lo a terme, a més, mitjançant acords individuals entre treballador i empresa, al marge dels convenis col·lectius i de la representació sindical dels treballadors, atacant una de les majors conquestes de la lluita dels treballadors, el seu dret a la representació i la negociació col·lectiva. Aquesta directiva indigna ha de passar ara pel Parlament Europeu per a la seva aprovació definitiva. Per mostrar el rebuig a aquesta directiva s'han constituït plataformes contra les 65 hores i s'ha convocat una vaga de 24 hores realitzada a nivell de Catalunya pel 7 d'octubre per tal de donar cobertura a tots els treballadors i treballadores que vulguin realitzar algun tipus d'aturada durant el dia, així com una manifestació pels carrers de Barcelona. Vale, penya, de moment ja tenim pel dimarts que ve, 7 d'octubre, una vaga de 24 hores en contra d'aquesta intent d'esclavitzar-nos encara més, bueno, ja totalment, pràcticament. I també, pues, a nivell d'aquí de més de barri, pues, trobada alternativa de nou barris, us comentem us anunciem una convocatòria per aquest fin de diu no a la directiva de les 65 hores, acte polític amb intervencions d'un tal Laurentino González, que no sé qui és, un tal Paco García, que diuen de la Comissió Laboral de la Trobada, i Pau Sotelo de la trobada alternativa de nou barris, que això de trobada alternativa de nou barris és una mena de intent d'aglomeració de mogudes de tipus social, polític, etc. a nivell de nou barris, que ja es va començar poc abans de la moguda dels autobuseros, i que la veritat és que està molt ben intencionada. Veurem aviam com acaba. Des d'aquí també donar el nostre suport. I ens convoquen per aquest dissabte 4 d'octubre a les 12 del migdia a la marquesina de la Via Júlia. I bueno, pues aquí es farà aquest acte en el que ens explicaran més de tota aquesta moguda. Vale? I el dia 7, pues, vaga de 24 hores. I nada, pues ara, si us sembla, podem fer un descansillo. D'acord. Vale? Jo li he passat un CD aquí al col·leguilla, que si us sembla bé pot acabar d'arrodonir. Jo només pensava posar un parell de temes, un tema així curtet en plan instrumental i un tema que ja no és instrumental. Bueno, són la penya de los Celestial Season, que fan així death metal, són d'Holanda. Com es diuen? Celestial Season. I fan una mena de death metal melòdic amb violinets i tal. I bueno, pues són bastant ben parits. La veritat és que les lletres són una mica, bueno, pues no són polítiques, pues comencen a tirar més cap al rotllo poètic i tal, i coses d'aquestes que, bueno, pues hi ha molt política. Sí. Bueno, la veritat és que com que són en anglès jo no he arribat al fons, perquè la poesia no és el meu, però bueno, amb la calma podríem arribar a desxifrar alguna d'aquestes. I la cançó que escoltarem es diu Dancing to a Thousand Symphonies. I Ràdio Bronca té molt de poètica. Sí, no? Sí, potser hi ha gent que no se'n dona compte, però... Vaja, sí. N'hi ha molta cosa per aquí. Jo sí, crec que sí. I sí, bueno, sí. I després aquí el col·leguilla ens vol acabar de fer un paquete de falca i música també, doncs pues, arrodonirem el descans, no? Sí, alguna cosa posarem. Doncs pues vinga, vale. Ho decidirem, endavant. Ja direm que és... Ahí suenen, fins ara. Vale. We'll be right back.

y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir. Miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bueno, que ya estemos en línea. Aquí. Bueno, Peña, la pues... intimidad es fuera del estudio. Sí. Re, no hace falta. Jo volia comentar quatre cosetes d'agenda, però primer podríem començar pues, comentant que teníem prevista una intervenció telefònica per xerrar del cas de l'Amadeu Casellas, que com ja hem dit i diem i direm, és un reflex de com està el sistema penitenciari i el sistema en general. I com que la companya que ens havia de fer el parte, entre cometes, pues no podrà, pues, us farem 5 cèntims de com està el pati. Bueno, la cosa és que ja el que hem anunciat en setmanes anteriors, sobretot l'última, que l'Amadeu havia deixat la vaga i que s'havia arribat amb un preacord, perquè encara no era oficial la cosa, amb un tipus del síndic de greuges, encara està per formalitzar. Però bueno, de fet l'Amadeu pues, va accedir a deixar la vaga i està a Brians 2, que, bueno, que la història bàsicament es resumeix en que la campanya amb suport a l'Amadeu pues, continua endavant fins que no sigui alliberat, que tothom qui vulgui enviar-li les mostres de solidaritat amb ell pues, només cal que escrigui a nom d'Amadeu Casellas Ramon al centre penitenciari de Brians 2, mòdul 4. L'adreça és carretera de Martorell a Capellades, quilòmetre 23. El codi postal és 08635 Sant Esteve Sesrovires, Barcelona. I també pues, animar-vos a fer escrits de queixa, denúncia i bueno, pues, el que sigui, pues, ja sigui el jutjat de vigilància penitenciària, ja sigui la Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació, ja sigui el Departament de Justícia... I ja sigui, pues, bueno, ja a partir d'aquí pues, tot val, no? A nivell de les capacitats que cadascú tingui, a nivell d'organització de barris, a nivell de col·lectius, doncs de les mostres de suport cap a l'Amadeu, pues, tot val. I el que diem, pues, tot això com a reflexa del que està passant a dins dels talegos i el que seguirà passant mentre aquest sistema en general no canviï. I bueno, pues, també us fem anunciem un acte que és una jornada solidària amb l'Amadeu Casellas que tindrà lloc el dia 11 d'octubre, o sigui aquest cap de setmana que ve, no, el següent. A partir de les 6 de la tarda hi haurà una xerrada informativa sobre el cas de l'Amadeu en la qual participaran el Francesc Arnau, un company d'aquí de la ràdio i de la coordinadora contra abusos de poder, un advocat del despatx d'ALP, la Roser Iborra del grup de suport i també de la Còctel. Uh-huh. Aupa el còctel contrainformatiu també. Uh-huh. I també el Francesc Argemí, membre de suport antirepressiu de Terrassa, que és aquest company que a part de xupar talego per al cas aquell d'escarós de la senyera, bona senyera, bandera espanyola, diguem-hi així en castellà, bandera espanyola, s'ha vist també represaliat amb la seva situació penitenciària per fer mostres públicament del seu suport amb l'Amadeu Casellas. Doncs també aquesta jornada solidària amb aquestes tres persones, molt sucosa la informació, molt molt interessant, doncs perquè ens oferirà diferents punts de vista. I també doncs, dintre de la mateixa jornada, a partir de les 10, n'hi ha previst un concert, el preu són 2 lerdos, amb 4 grups, els Outsiders, un altre que es diu Immundus, un altre que es diu Sutura i un altre que es diu Cràter. Tot això al local de la CNT de Manresa, que és el centre social ocupat... Bueno, no, ho organitza la CNT de Manresa. I es fa al centre social ocupat Valldaura, carrer Jorbetes número 15, i n'hi ha una pàgina web a la qual també podeu accedir per internet, que és www.cnt.es/Manresa. Vale, penya, pues esperem... Bueno, acabo de veure que una convocatòria que es podria dir urgent. Avui sembla ser que aquest matí han detingut una persona a Cornellà, un jove. Per què? Aquí no ho especifiquen, només diuen que hi ha el rumor que pugui ser per uns incidents amb nazis el dia 11 del mes passat, suposo, a Barcelona, però només és un rumor de moment. I els nazis al carrer I aquí doncs convocaven una concentració avui dijous dia 2 d'octubre i convoquen una demà a les 9:30 del matí al jutjat de Cornellà, al parc Rosa Sensat, al davant de la estació d'autobusos, demà divendres 3 d'octubre. Perquè, bueno, diem la data per recordar que si esteu escoltant divendres o dilluns, que serà gravat, les dates de les convocatòries poden haver passat en algun cas. I doncs bé, de moment només tenim això, no estic traient d'Indimèdia, no veig que hi hagi encara cap altre comunicat per explicar més informació del tema. Així que el lloro també de si arriba més coses, pues, també ho direm. Vale, jo sense abandonar el tema antifeixista, vull d'entrada anunciar una convocatòria antifeixista pel dia 12 d'octubre a les 11 del matí a la plaça de Sants, al barri de Sants, vaja, Mascaró de l'Agua, i que tenim un comunicat que és el que ens anima a la convocatòria, que diu diem no a la policia i als seus amics feixistes. Diu: tal i com per desgràcia ve sent costum, el proper dia 12 d'octubre diverses agrupacions feixistes han tornat a convocar un acte a la ciutat de Barcelona. No obstant això, com van fer en anys anteriors a Irunyea i Donosti, enguany han decidit fer una convocatòria de caràcter estatal que pretén tenir major ressò mediàtic i major presència als nostres carrers. Aquests actes compten amb el beneplàcit i la complicitat de l'Ajuntament de Barcelona i del Departament d'Interior, que amb la seva permissivitat donen suport i ales a aquests tipus de col·lectius. És per tot això que, com cada any, però amb major insistència, hem de sumar-nos a la campanya i a les convocatòries contra aquests col·lectius d'extrema dreta i neofeixistes. No permetem que aquests actes es realitzin impunement. Si continuem passius tolerant que els seus actes i agressions, com per exemple ens parlen dels casos del Rubén, del Carlos, del Roger i moltes altres companyes i companys, succeeixin lliurement pels nostres pobles i els nostres barris, serem còmplices del seu creixement. Per això fem una crida de manera unitària a mostrar el rebuig rotund a l'extrema dreta i als feixistes i a denunciar la permissivitat i complicitat de moltes institucions. La manifestació que tindrà lloc el diumenge dia 12 d'octubre a les 11 a la plaça de Sants, amb el lema "El feixisme avança, si no se'l combat, ara i sempre no passaran". I això ho signa l'Assemblea Antifeixista de Barcelona, a data 30 de setembre, i ho extraiem del butlletí moral InfoSurpa. Molt bé. També tenim una altra nota, en aquest cas del Contrainfos, si vols llegir-la tu. D'acord. Vale. 70 antifeixistes boicotegen un acte nazi a Madrid. El passat diumenge 28 estava previst un acte del teòric nazi Gunther Deckert a l'hotel Trip Centro Norte de Madrid. Aquest home és un exlíder del NPD, un destacat difusor del revisionisme de l'Holocaust nazi, que nega l'extermini i defensor de les posicions racistes parapetades sota els discursos anti-immigracionistes. Aquest acte estava organitzat pel partit ultradretà Democràcia Nacional. Un grup de 70 antifeixistes van anar a l'hotel a mostrar el seu rebuig a aquest tipus d'actes, amb pancartes, cridant lemes antifeixistes i llançant pedres i ampolles contra el grup de seguidors nazis que assistien a l'acte, els quals es van haver de refugiar a dins de l'hotel. Més tard, els antifeixistes van marxar davant l'arribada de la policia municipal amb material antidisturbi. que finalment va identificar tres dels contramanifestants. Cal denunciar una vegada més com aquests partits neofeixistes, com Democràcia Nacional, Espanya 2000, actuen amb impunitat, convocant actes clarament pronazis, mentre s'assetja i reprimeix a organitzacions que convoquen actes antifeixistes com el del 12 d'octubre. I s'hi legalitza a d'altres, com les recents sentències contra gestores pro amnistia ANV i EH, els bascos. Mm-hmm. Això és una nota de Contrainfos amb la col·laboració de la ENA i porta data de 30 de setembre. Això que diuen dels discursos anti-immigracionistes em fa pensar en un judici que hem fet aquesta setmana. Hem fet un judici aquí a Barcelona del torn d'ofici. Jo tenia que defensar una ciutadana romanesa i el judici és el típic exemple de com es malbaraten els diners dels contribuents, dels que paguem impostos en aquest país, no? Perquè en definitiva aquí el que es defensava és una multinacional de la perfumeria que té una botiga aquí a Les Glòries, al centre comercial de Les Glòries. Són uns fets de l'any mitjans del 2007 i el fiscal explica que una noia romanesa va entrar en un matrimoni romanès, i això de romanesos i romaneses es destaca a tota l'atestat de la policia, no? Que van entrar en el centre comercial de Les Glòries i que mentre un distreia amb un dependent, doncs l'altre, que portava una bossa forrada d'alumini per dintre per burlar les alarmes, agafava productes de perfumeria amb la intenció de marxar i no pagar. Llavors el fiscal explica que els van veure pel aparell de videovigilància i llavors el que té l'aparell davant avisa amb un botó el segurata que hi ha fora i el segurata busca aviam aquí de té i els tres que feien cara de romanesos els enganxa, no? Els para. I tot plegat molt confús, després no se sap qui portava la bossa, d'on surten els productes de perfumeria, i com a prova del valor, en aquests casos el valor dels productes és molt important, perquè si passa de 400 euros doncs ja es transforma en un delicte, i si no arribes a 400 queda amb una falta i les penes són molt diferents. Doncs com a tota prova porten el tiquet de caixa i tot plegat pujava potser 40... no arribava a 40, 440 no eren, era menys, 427 poder, 427 euros passaven, 27 euros del compte. Clar, si tu fas números veuràs que si li treus l'IVA, li treus l'import, el diuen impost del valor afegit, no? Li treus l'import aquest a cada caixeta de perfum, no arribes als 400 euros. No, i si ho dividies en 3? A més això, no? Queden 3 persones les acusades i els hi demanen a cada un 5 mesos de presó. Naturalment estaran en llibertat provisional. Constava citada una de les persones, la que jo defensava, una altra de les persones constava declarada en rebeldia, és a dir, consideraven que no la trobarien mai i que per tant es declarava en rebeldia, cosa contradictòria amb el fet de que estava casat amb una altra que sí que ha estat citada i que viuen al mateix domicili. O sigui, van una mica a voleo. Aquest el declarem en rebeldia, aquest està citat i no ve, doncs fem el judici, no ve perquè no vol, és el seu dret de no venir, i l'altre igual. El cas és que si comptes la intervenció del jutge, del secretari, del fiscal, de dos abogats, tres abogats d'ofici, dos dels quals vam tenir que intervenir en el judici de dilluns, i l'altre se'l va dispensar d'intervenir perquè tenia que defensar el que estava en rebeldia i aquest no se'l jutja. Si tu comptes tot això, la quantitat de diners que costa, van gravar el judici naturalment, audiovisual, va variar. Sí, el van gravar i tenim acta escrita i després el suport audiovisual. Després, clar, el jutge tindrà que fer la sentència i notificar-la a tothom. Podem guanyar, el judici el podem guanyar perquè va quedar bastant clar que, primer, que potser no arribava ni al límit de diners, no? I després, només tenien un testimoni I el testimoni no era el que estava cuidant del control audiovisual, videovigilància, el dia dels fets. No, el testimoni era el segurata que no els havia vist, ni a través del vídeo ni directament, no havia vist a ningú com ho agafava, sinó que és el que una mica a ull va allà a la porta i espera que surtin tres romanesos. Diu aquests. I diu aquests. I aquest era el testimoni únic que tenia el fiscal, que va arribar uns tres quarts d'hora tard al judici. El fiscal. No, el testimoni. No, i això s'ha de destacar perquè els advocats estàvem allà una estona abans, com és natural, una estona abans del judici, aviam si venia alguna de les persones que defensem, perquè aquesta és una altra qüestió, clar. Uns ciutadans romanesos aquí a Barcelona que estan sent objecte d'un judici, a l'advocat d'ofici, és molt difícil que el vegin com alguna cosa diferent al fiscal o al jutge. Veuen allà un home vestit de negre que forma part del muntatge. Mm. Bueno, el cas és que la persona que jo defensava va preferir no venir. Jo la conec de vista únicament del dia que la van detenir, la van portar a la comissaria aquell dia, sí, i després ja no l'he vist més. Però el testimoni del fiscal, que era aquest segurata, que al final es va enfrontar amb els advocats, es va enfrontar amb nosaltres al sortir, perquè li va molestar molt que nosaltres qüestionéssim la objectivitat, la veracitat del seu testimoni. Era la nostra línia de defensa, era el que teníem que fer. Està però és clar. Que, a més, jo vaig posar sobre la taula una sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona, d'un cas molt semblant, on l'Audiència revoca la sentència del jutjat, del judici que s'havia fet, la revoca, i diu, amb un sol testimoni, la Fiscalia no pot pretendre condemnar a dos o tres persones, perquè aquest sol testimoni, a més, no pot ser considerat totalment neutral i objectiu, perquè un vigilant de seguretat està defensant els interessos del centre comercial, en clar, aquest cas de la tenda de perfumeria. Clar, i al mateix temps també defensa la seva actuació aquell dia. Ell té que demostrar que ho ha fet bé, que no s'ha equivocat en res. Com el cas de la policia, no? Igual, la policia, jo ho dic moltes vegades, això. Policia privada, vaja, cap i a la fi. Sí, sí, sí. Hi ha bastants judicis en els que jo tinc que argumentar això, que el jutge tingui en compte que no és neutral el testimoni de la policia, que és un testimoni interessat. Clar. I el d'un segurat encara més. Claro, claro. Els segurates estan contractats i és diferent del policia, que té el caràcter de funcionari públic. Uh-huh. I així com el policia abusivament sempre el consideren com a testimoni qualificat, consideren que la seva declaració té que tenir el valor de cosa provada, sí, no? la veracitat, un segurata no. Un segurata no té funció pública i depèn d'un contracte, un contracte de treball que a vegades és precari també. A vegades ja n'hi té tres pel mig amb els segurates. Vaja. Llavors clar, el segurata volia quedar molt bé, a més ell s'ho creu. Hi ha segurates que s'ho creuen i aquest noi s'ho creia. Ell es creia que estava allà fent una labor en favor de la societat i per combatre la delinqüència. I quan parlava dels acusats deia los ladrones, o sigui, jo detuve a los ladrones. No li expliquis res de la presumpció d'innocència. I al final, quan es va enfrontar amb els advocats, va ser al sortir de la sala, com sempre passa. O sigui, tu surts de la sala i llavors explotes, no? Aquest noi va explotar i dirigint-se a nosaltres va dir, què se creen, que el ladrón soy yo? Yo soy el vigilante. Yo he explicado la verdad. No podia suportar que nosaltres parléssim de que el seu testimoni no era suficient, que no tenia prou credibilitat, que davant de la situació que planteja aquest judici la jutgessa tenia que absoldre. Ell, per ell és inconcebible que les tres persones que ell va detenir, que va aguantar allà fins que va venir la policia, ara resulti que són declarades innocents després d'un judici on ell ha declarat. Però és que el van deixar sol, a més. O sigui, aquesta que jo dic, la multinacional de la perfumeria d'allà a les Glòries, el va enviar i au. I el responsable de la botiga, el jefe, aquest no es va presentar. Si s'hagués presentat, jo li hauria preguntat, escolti, com ha anat aquesta valoració dels productes de perfumeria, que són tal, tal i tal? Com és que la suma dona aquest... D'on surt aquest número? Clar, clar, clar. Ni es va presentar. Tenien que haver, en tot cas, portat un pèrit que valori el producte, tregui l'IVA, i quedi el preu de venda al públic, si vols, que després tindríem que discutir si el valor que s'ha de tenir en compte és el de venda al públic o el de majorista, o el de majorista, de distribuïdor, que últimament l'Audiència de Barcelona diu que s'ha de tenir en compte el de venda al públic, o sigui, el preu més alt. Però bueno, tot això no ho vam poder discutir perquè no estava el jefe, no estava el responsable de la botiga. I ara que ho penso, això també d'alguna manera, el que passa que clar, a nivell extrajudicial també ens demostra l'interès d'aquesta multinacional. Cap interès, no? Cap interès. Pues clar, ells sí que ho tenen clar. La crítica que jo he fet al començar a parlar d'aquest judici, que dic, és la típica estampa del malbaratament dels diners públics que es gasten els quartos en bestieses. Aquest judici no, és que no mereixia, això no mereix un judici. Ja, no, ja prescindeixo de que siguin culpables o innocents, però escolti, l'han atrapat sortint de la botiga amb una caixa de colònia. Doncs aquí està la caixa de colònia, vostès no han perdut res. No, no cal anar a buscar responsabilitats criminals, no? Sí. Això ja és ganes també de tocar la moral. Pues sí, i a més quan es troben amb gent que pensen que es trobaran sols i podran amb ells, doncs no s'ho pensen ni dos cops. Ja està, ja està. Són romanesos, a por ellos. Ja està. Ja està. I bueno, quan parlen entre ells pels mòbils o pels walkie-talkies, fa por sentir-los. La manera com es refereixen a la gent i com es passen les instruccions. Em sembla que hi ha una trucada, no? Sí, ara aviam si... la podem passar. Sí? Hola? Sí, hola, sí. Hola. Sí, sou Mateu, sí. Què tal? Hola, bon dia. Bona nit, bon dia. Vaja. Ja dic... aquesta setmana el PSOE... el faig el PSOE... demanen més persones. Ja, ja. Com s'arriba a aquesta situació? Perquè em sembla que ja l'estat espanyol ha superat a Anglaterra. És el primer d'Europa que hi ha més persones... Bueno, gent tancada. Sí, sí. Com s'ha arribat a això? Sí, sí. A base d'explotació. L'explotació de l'home per l'home. Sí, però també fa, la resta d'Europa també fan això. També, també. També, també. Però aquí més. Oh, i això de construir noves presons, estic segur que ara començaran a fer-ho no només aquí a Espanya, sinó a tot arreu. Ja. Venen moments de crisi i com a... quan la gent més desesperada està és quan la gent o s'uneix per intentar provocar algun canvi o fa bogeries. La gana porta moltes coses i això som plenament conscients. Lo que està clar i fa ja molts anys que es denuncia és que les presons són un negoci per l'Estat. Sí, no me des compte, quan estava l'Amparo allà era diners. Claro, i llavors seguint aquesta lògica i lògica, no? Sí. Pues clar, la seva política és augmentar la gent presa per així augmentar la sensació de necessitat de més presons. Sí. Llavors això ens faria analitzar el tema des d'un punt de vista econòmic, a part de polític, no? Perquè la protecció laboral, allò de... com es diu? Allò que els presos que treballen... Sí, la gent presa que treballa. Sí, esclavatge modern, sí. Li diem aquí. Aquí li diem esclavatge modern. Sí, sí. Però ell es refereix a que abans hi deien la redempció de les penes pel treball. Ah, sí, això ja no existeix. No, abans hi deien així. Lo de la redempció de les penes pel treball, això ja no existeix. El Partit Popular es va encarregar, quan va estar aquí en majoria absoluta parlamentària d'aquesta farsa electoralista, es va encarregar... Amb la complicitat del Jordi Pujol, de Convergència. Correcto, correcto. Per cert, que ja van fer tàndem per impedir fa molts anys enrere que es posés en pràctica la llei de l'avortament. Ja. Per cert, o sea que... Bueno, la cosa és que aquests dos elements, no?, ja es van posar d'acord, pues, per agafar i retallar el que, segons i d'acord amb el Codi Penal antic, eren beneficis penitenciaris. Bueno, amb el nou també. De fet, va ser una reforma del Codi Penal nou. Ja. Llavors, d'aquesta manera van començar a retallar el tema del treball. Però et deia que per entendre el perquè d'aquest discurs de més talegos, o sigui, ens hauríem d'analitzar el tema una mica econòmicament. Ja. Llavors, si analitzéssim el tema econòmicament, a part de políticament, ens portaria a veure qui té interès en tot això. Llavors, per una banda, n'hi ha el tema de l'Estat com a principal interessat. Sí. pues, obeint les polítiques internacionals, perquè com tu bé deies, l'explotació de l'home per l'home pues, ja passa tot arreu, està clar. Però després a nivell d'aquí, pues, per fer-ho més clar, no vull dir, o sigui, construir una presó nova costa una quantitat de calés que no ens ho podem ni imaginar. Construir-la i després posar-hi a dins carcelers perquè controlin a la gent són una quantitat de calés més que no ens ho podem ni imaginar. Després tot el negoci del menjar, tot el negoci de lo que és l'entramat d'assistència social, etc. El rotllo dels medicaments, perquè tenim també la indústria farmacèutica al darrere, perquè a dins dels taleus es mou una quantitat de fàrmacs que no ens ho podem ni imaginar. Tot el que són estris de tortura que fan servir allà dintre, tot el que és la infraestructura interna, ja a part del que seria l'estructura de l'edifici pròpiament dita, tot el que són canceles, videocàmeres, els llits, tot això costa una quantitat de calés que no ens ho podem ni imaginar. Llavors al darrere de tot això n'hi ha pues, des de dalt a vall una pila de gent que s'embutxaca una de calés que no ens podem ni imaginar. És per això d'aquesta necessitat, entre altres coses, des d'un punt de vista polític, i és el meu criteri també, vale? Que hi ha gent que ho podria discutir més o menys. Però clar, com sempre ens trobem el que hem denunciat tantes vegades, que el poder econòmic és el que influencia el poder polític com a cortina de fum entre ells i nosaltres per vendre'ns la moto de que fan falta més presons. Exacte. Però bueno, en definitiva també la conseqüència d'això és la no aplicació de la llei. Jo no sóc partidari de les lleis més que la llei de la vida i de la llei de la natura i poc o més, vale? Però també és veritat que dintre de tota aquesta merda de muntatge s'ha de criticar i s'ha de posar en evidència que els mateixos i les mateixes que fan i pretenen defensar aquestes lleis no les respecten. I el cas de les presons és un dels casos més evidents i més flagrants. Si respectessin la llei escrupulosament, els taleus estarien mig buits. Vale? Les coses molt clares. Els taleus estan plens de gent fins a les orelles, com hem dit de vegades, 10 i 12 persones amb cel·les que són preparades per una persona, com ha passat a la Model, amb una presó de tipus panòptic, és perquè hi hagi una persona per cel·la. Això passa perquè no apliquen les lleis correctament i ho fan de forma conscient, vale? Que també ens quedi molt clar el tipus de penjats que tenim per aquí entre mans. Bueno, si tu va dir un minut va dir una vegada que ells són els primers en cometre delictes. Home, hi ha un delicte previst al Codi Penal que és la prevaricació, no? Sí, bueno, pues... I la tortura, claro. Sí, no, els primers delinqüents són ells, això està claríssim. Perquè, clar, és el de sempre, si tu t'inventes les regles d'un joc i no les respectes, pues automàticament et converteixes en un trampós. Sí. Però bueno, jo el terme trampós l'accepto en un joc de taula, si juguem al parxís, als escacs, jo que sé, a la oca. Però amb una cosa així jo ja parlo de delinqüència fent servir el seu vocabulari, eh? Sí, jo faig evitament. I bueno, ja així estem. No sé, esperem haver-te contestat una mica la pregunta. Sí. Ja tornaré més d'hora, a les 11, no? Vinga, millor. Ara ens dona temps de parlar amb el Julián, vale? Vale. Vinga, pues gràcies per la trucada. Salut i bronca. Pues bueno, mentre preparem la trucada a Nova York... Pues tenim algunes cosetes més de gent de per aquí, per exemple, que l'Ateneu Rosa de Foc de Gràcia organitza el 12è Mercat d'Intercanvi a la Vila de Gràcia, previst aquest diumenge 5 d'octubre a les 12, no, a les 5 de la tarda. Sí, a les 5 de la tarda, no, de 11 a 5 de la tarda, perdó, joder, com estic fatal. El proper dia 5 d'octubre arriba l'edició de tardor del nostre Mercat d'Intercanvi, serà com sempre a la plaça de la Virreina, al barri de Gràcia, de 11 a 5 de la tarda. Vale, també un articlet que ens arriba des del Yankee, ja veurem si el nostre amic Julián ens pot fer saber alguna cosa més. Resulta que els Estats Podrits d'Amèrica han detingut unes 8 persones que, bueno, pues que se'ls acusa, a part de ser anarquistes, doncs, de terrorisme. I ens diuen que entre l'1 i el 4 de setembre un agent anarquista que es manifestava en contra del Partit Republicà a Sant Pol, en un municipi de Minnesota, doncs van ser detinguts, bueno, en dies posteriors van ser detinguts a casa seva, pues, rotllo, pues, això, antiterrorista. La gent per la nit, la policia va entrar a casa d'aquestes persones amb escopetes automàtiques i els van detenir en aquests 8 anarquistes que no havia estat en el Congrés Republicà, sinó que estaven preparant, segons les acusacions, una benvinguda en els polítics que participarien en aquest congrés. Sembla que s'enfronten a 7 anys i mig de presó i, bueno, la veritat és que el comunicat, tal com l'estic llegint, és una mica confús, en el sentit que no puc desxifrar-lo bé. Està escrit d'una manera una mica difícil per mi, però, bueno, bàsicament la informació seria aquesta i especificar que necessiten un grapat de pasta per pagar abogats i fiança. Vale, penya? Com sempre, el sistema segueix aquí apretant i, bueno, pues una de les fonts de la seva repressió, òbviament, és el materialisme, és la repressió econòmica i és posar-nos en una situació en la que, si no tenim quartos, pues no ens podem defensar degudament. Tot i així, tenir quartos a vegades no és garantia, però si no els tens, estàs cardadíssim, això seguríssim, i és la situació en la que es troben aquests 8 companys. Us animem a buscar més informació del tema. Em sembla que recordo que a l'Infosurpa també sortia una nota d'això. Hem localitzat el Julián? No podem tenir la crònica. Llàstima. Bueno, doncs, llavors, si us sembla bé, també anem solapant una mica cosetes. Tenim per aquí un cartell que diu Me cago en la hispanidad todo el año, que també ens anuncia activitats pel 12 d'octubre. Jo la veritat és que l'he vist al carrer i això Me cago en la hispanidad todo el año està traduït en diverses llengües. Està en català, en castellà, en euskera, en galec, i aquí n'hi ha una que no la reconec. Per Indimèdia comentaven que em sembla que era una llengua africana. Sí, té tota la pinta, no? Però bueno, Mequichu, també podria ser Kawin com Putripantu. Bueno, la cosa és que n'hi ha un... Podria ser algun idioma de Sud-amèrica, no? De Sud-amèrica també, sí. Alguna llengua indígena així. Sí. Pues bé, trobem aquí 3 centres socials en el qual des de la setmana passada ja han estat realitzant actes, no, des d'aquesta setmana, 30 de setembre, 1 d'octubre, el diumenge 5 d'octubre, el Casal Popular Manuel de Pedrolo, que està al carrer Bertran 106, als Ferrocates del Puiget. N'hi ha un passe de vídeo de la peli Aguirre i la còlera de Dios, que és una peli del 78, que parla sobre el tema de, bueno, pues, bueno, lo mal anomenat descubrimiento del nou mundo i totes les barbàries que es van fer allà. És una bona pel·li, jo la vaig veure fa molts anys, però la veritat és que em va quedar bastant gravada. Després tenim pel dimarts 7 d'octubre, Centre Social Ocupat La Retaguardia, plaça Manyé i Flaquer, número 6, amb metro de les Eps. A les 7 de la tarda, videoprojecció No Lager Nowhere. A les 8 i mitja, la nova llei d'estrangeria, aspectes jurídics. I el dia dimecres 8 d'octubre a l'Ateneu Maig del 37, que està a la Ronda General Mitre 238, al metro de les Eps, a partir de les 7, alerta antifeixista, col·loqui, i a les 10 un sopador vegà. I també ens recorden que el diumenge 12 d'octubre hi ha una mani a la plaça de Sants amb el lema Res a celebrar. Més coses? Bueno, abans que comentis una altra, dic que l'idioma és Mapuche. Mapuche, molt bé. Molt bé. Trobat aquí molt bé. On hi havia els comentaris. Estan, és el Mapuche. Per Xile, majoritàriament, no? Estan els Mapuche? Sí. I més al sur, en sala que també n'hi ha. Cap a... està bé. No sé si pilla zones d'Argentina també, però... Sur, sobretot. No, dic que aquesta notícia té gràcia. L'Ajuntament de Barcelona no condecora en Vilaró. No cal dir que està treta la notícia de VilaWeb, és dir, òrgans informatius més o menys alternatius, no? Perquè en la premsa diària rarament es posa un titular d'aquest tipus. És dir, la notícia acceptable per la majoria de l'opinió pública domesticada seria en sentit positiu. Seria notícia que l'Ajuntament de Barcelona condecorés el Vilaró. Però fer una notícia de la passiva, és a dir, que l'Ajuntament de Barcelona no condecora Vilaró, ja de per si té una intencionalitat, no? L'oposició sindical i política ha forçat l'alcalde a no lliurar avui una medalla al polèmic cap de la Guàrdia Urbana. Per fer una mica de memòria, cal recordar que aquest Vilaró, cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, va mentir sobre els incidents de la plaça Espanya. I l'informe dels Mossos i la documentació fotogràfica qüestionen la declaració de Vilaró i noves fotografies fan créixer els dubtes sobre el cas Vilaró, i el director de VilaWeb declara per la querella de l'Ajuntament pel cas Vilaró. És a dir, li van fotre una querella al director d'aquest òrgan informatiu digital, no? Quins són els fets de la plaça Espanya? Bueno, ara fa uns 3 mesos que... A finals de juliol, quan va guanyar la selecció de l'estat espanyol l'Eurocopa de futbol, ja me'n recordo. Que a plaça Espanya va ser un dels llocs on van anar a celebrar-ho i sembla que no, va acabar a hòsties. Entre la policia va carregar. Policia i gent que estava allà. Van carregar fort. I llavors es va produir una confusió informativa, perquè una de les versions que corrien era que el tal Vilaró havia resultat lesionat en una baralla més o menys tabernària en una casa de cites a Barcelona de matinada, i en canvi després el presentaven com un ferit per obra de les bales de goma, les pilotes de goma que havien tirat els Mossos d'Esquadra contra els manifestants, i que en Vilaró estava allà com a agent secret, vestit de paisà. O Bolinga perdut celebrant que havia guanyat la selecció espanyola. La qüestió és que li van rebentar el bazo, la melsa en català, i segons la versió oficial, ella es va passar una o dues hores sense melsa per plaça Espanya, seguint fent la seva feina. Després se'n va tornar a casa. Sí que sabia que sa filla ha fet un cop, però bueno, ja se sap que aquests homes són molt durs, molt forts, la hòstia. Després resulta que persones d'uns 50 quilos són capaços de fotre una pallissa a 4 d'ells, però són la cosa més dura que te puedes tirar en la cara. Doncs se'n va anar a casa, es va fotre a dormir, es va despertar l'endemà, i a mitjans del matí va dir que s'anava al metge perquè li continuava fent mal al petit copet que havia rebut. Resulta que no tenia melsa. Per qui no ho sàpiga, la melsa, o bazo en castellà, doncs és un òrgan pel qual la sang passa per netejar-se, i l'ésser humà no pot viure sense melsa. I tranquil·lament, doncs, es comenta que pot ser bastant ràpid la mort d'una persona faltant-li la melsa. I tant. Si està plenament sana, doncs durarà alguna cosa més, però a la que entri un virus, a la que entri alguna toxina al cos, la melsa no la netejarà i el cos, pues, anirà extenent-la per tot arreu fins morir d'una septicèmia, que em sembla que és generalment del que acostumen a morir la gent que es queda sense bazo. Aquest home es va passar gairebé 12 hores abans d'anar al metge, segons la versió oficial. Bueno, pues que podríem dir que a part de temerari per anar de gent secreta allà al mig, era una mica gilipolles, no, també? Això suposant que sigui veritat aquesta versió, perquè després hi ha l'altra que és... Clar, que la tabernària, bronca tabernària, una casa de cites. Això no sé per què ens quadra una mica més. Però bueno, ens quadren les dues. Sí, a més resulta que el que sortia la versió aquesta sembla ser que el problema és que ell no volia pagar després de... Un servei, no? Sí, després d'anar-se'n en un local... Vaja. Bueno, intentarem no ser vulgars, així que aquí queda l'article i que cadascú es tregui les seves conclusions. Seguim en plan agenda... Home, ja és l'hora, eh? És l'hora? Me cago en Dios. Però te veo muy emocionado y esas cosas. Bueno, penya, pues però... només dues coses, o tres en plan ràpid. Penya, aneu-vos-en el divendres 3 d'octubre a partir de les 9 a la Revoltosa i al Clot, si teniu ganes de jugar, ¿vale? A anunciar-vos que l'octubre calent a Can Pasqual va sobre sexe, ja anunciarem els propers dies les convocatòries amb cicles de cinema eròtic, tallers, etc., cinefòrums i tal, i que aquest cap de setmana 3, 4, 5 d'octubre es fa la folia de Festival d'Intercanvi Galego Català Nou Barris, on hi ha concerts, espai de crítica, acció, ràdios lliures, participació de la Ràdio Bronca i d'altres ràdios lliures, diables, dracs, exposicions, castellers, gastronomia, tallers, etc., que també hi ha el menjador però presos a la Teixidora pel dissabte a partir de les 2, Centre Social Ocupat La Teixidora, carrer Maria Aguiló número 35 al Poble Nou, organitzat per Supressión. I ja per últim, pues, que, bueno, que celebrem gustosament la reobertura de la cafeta Punk dels Bloques Fantasma dels dijous, aquest proper dijous 9 d'octubre a partir de les 8:30 puntual, perquè acabarà a les 11 amb el bo d'ajut de Tressler 2 i organitzat per la Ràdio Bronca, concert Do It Yourself amb Margaret Thrasher, una penya que fan hardcore punk del vell des de Vancouver, Canadà, Pizza OD, punk rock des de Lyon, França, i els Uber representando el hardcore punk rockero de per aquí. Per qui no ho sàpiga, els Bloques Fantasma, avinguda Coll del Portell número 59 bis, metro línia 3 de Vallcarca, i ens recorden que podem sintonitzar la Ràdio Bronca al 104.5 de la FM i ens animen a que ho fem nosaltres mateixes. Ja, do it yourself. Ja fa anys que aguanten, els Bloques Fantasma també. I que duri. Pues només es queda dir que recordeu que avui el programa en directe és el dia el dijous 2 d'octubre a la nit. Així que qui ens escolti demà divendres o qui ens escolti dilluns, que sigui conscient que algunes de les coses d'aquesta agenda que hem de dir, la que hem dit abans, doncs poden haver passat. I dit això, doncs dir com no que demà i dilluns, demà a partir de les 11 i dilluns a partir de la 1, el programa es repetirà gravat. En la Tao. I dir doncs que ara us deixarem amb una cançó d'un cantautor que es diu Regocijo en el Fango, que avui aquesta cançó la posarem per iniciativa d'una gent que ens ha enviat un mail a nosaltres i suposem que a diverses ràdios lliures de tota Espanya, perquè d'una forma conjunta entre tots anem posant aquesta cançó. Ells comentaven de fer-ho al principi del programa, nosaltres en aquest cas avui ho farem al final del programa, i principalment ho deien doncs per fer pressió, continuar fent pressió en solidaritat a l'Amadeu Caselles. Molt bé. I el que passa és que el títol de la cançó no el tinc, només és el, només el nom del cantautor o grup de persones que fan aquesta cançó, que es diu, i aquest grup es diu Regocijo en el Fango, i abans us deixarem amb una de les cunyes de la ràdio. La cançó ràdio. Nosaltres la podríem anunciar com Llibertat per l'Amadeu Caselles. Sí, i pel clar. Resto. I pel resto també, claro. Sí, senyora. Sí, i sí. Abans us deixem també amb una cunya. Molt bé. I fins bueno, el dijous que ve. Salut, ens escoltarem Bronca. En directe un altre cop a partir de les 10 a Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Salut. Aupa. Passos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Hoy es mañana. Y mañana es ayer. Rafa no pudo más. De un barrote pendí ahorcado. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Cárcel. Prisión. Claustro. Monasterio. Campo de exterminio. Foso. Trena. Talego. Hoy es mañana. Mañana es ayer. Mala comida. Las venas me tajao. Llaves. Pasos. Cerrojos. Pongas en pie. Manos atrás. Recuento. Dolor. Represión. Humillación. Vejación. Rabia. Impotencia. Tortura y miedo. Hoy es ayer. Mañana, quién sabe. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Por desgracia, en un caso cercano, pude comprobar el desamparo de los que luchan por los derechos, de los que ya estamos olvidados. Cualquiera puede ser un objetivo de un montaje de una ficha en un archivo. Más control, más incriminación. nos cansamos de seguir viviendo así. No puedo pensar, estoy aquí encerrado. No sé muy bien quién es el preso, tú o yo, quizás las dos. Me atrevería a decir que quien se merece que le machaquen los dedos por escribir todas esas mentiras. Alabáis a quien pretende juzgarnos sin apenas conocernos. Reconocéis el error en la duda, de vuestros miedos surge una gran codicia. No es posible que todas estemos locas, nos hacéis culpables de seguir vivas. Siento un gran vacío en mi interior, creo que mañana seré libre. Son más de 50 días de huelga de hambre y yo no sé si podré continuar. Las cárceles cada vez más llenas y represión para el que protesta es tu solución al desempleo. Ten cuidado, no te toque luego. Lo han llamado democracia, pero aquí el pueblo no pinta nada y lo de avanzar no va con ellos. Ten cuidado con los cascos negros.